kapitalister eller kungatjänare. Att bysantinerna ägnade så stor uppmärksamhet åt handel med vikingarna och att nordbornas efterlevande i Ryssland bevarade minnet av reglerna så länge kan bara bero på en enda sak. Handeln var viktig. Kommers var inget man skämdes för, föraktade eller ignorerade. Det var en företeelse av dignitet. Det var likadant i Nordeuropa. Vi har redan sett hur Alfred och Guthrum lagstiftade om handel. Liknande avtal slöts i England 100 år senare. I ett dokument från 991, kort efter vikingarnas seger över anglosaxarna i slaget vid Maldon, är handelsfrågor högprioriterade. Bakom avtalet stod kung Æthelred den andre av England och de tre vikingahövdingarna Anlaf, Justin och Gudmund. Anlaf var möjligen den blivande kung Olav Tryggvason av Norge som härjade i England i början av 990-talet. Samtliga parter lovade att respektera sjöfarande köpmän och inte stjäla deras varor. Att Alfred satte av tid att prata med Ottar, att bysantinska kejsare och anglosaxiska kungar lät nedteckna noggranna regler för köpmäns verksamhet och visade sig storligen generösa mot vikingarna, är klara bevis för att kapitalet respekterades i nordbornas värld. Sidan 108. Köpmannen var värdefull och högaktad. Hur kommer det sig då att senare generationers nordbor, till exempel medeltidens islänningar, ibland uppvisar en mycket fördomsfull attityd mot handelsresande? Så är fallet i Hönsatores saga. Historien utspelar sig strax efter mitten av 900-talet, men skrevs långt senare, antingen på 1200-talet eller på 1300-talet. De händelser som utspelar sig i sagan refereras till redan i Are Frodes Islendingabok. Islendingabok från omkring 1130. Vilket vittnar om att åtminstone en kärna av berättelsen vilar på gamla muntliga traditioner. Huvudpersonen Tore skildras som en man helt i avsaknad av de goda egenskaper som utmärker en hjälte. Tore är snål och mån om sitt. Han skaffar hjälp genom att betala för den, inte genom att förtjäna den med råd och dåd. Tore är kort sagt en utpräglad krämarkaraktär av den typ som brukar avbildas i gamla antisemitiska karikatyrer. En genuint dålig människa som förtjänar all skit han kommer att få. I sagans text är Tores usla identitet intimt förknippad med hans verksamhet som köpman. Tore hette en man. Han hade det smått och många vänner hade han inte. Han tog sig för att driva sommarhandel mellan bygderna, sålde i en bygd, det han hade köpt i en annan, och blev snart en välbärgad man på sin handel. En gång när Tore begav sig norrut genom obygden hade han med sig höns, som han sålde jämte andra varor. Därav blev han kallad Hönsatore. Snart förtjänade Tore så mycket att han kunde köpa sig ett stycke land vid Insjön, som det heter, ovanför Nordtunga. Och han hade inte bott där många år förrän han hade blivit så rik att han hade stora fordringar hos så gott som var man. Men fastän hans rikedom växte förblev han lika illa liden. Det fanns knappast någon som folk tyckte sämre om än Hönsatore. Översättning Hjalmar Alving. Hönsatore var medveten om att folk ogillade honom. Därför slöt han en allians med storbonden Arngrim. Förbundet beseglades genom att Hönsatore åtog sig att fostra Arngrims son Helge. Efter detta avtal stod Arngrim på Hönsatores sida och stödde honom gentemot fiender. Han blev alltså för Hönsatore, var de danska kungarna var för Hedeby och sveakungarna för Birka. En beskyddare eller en uppdragsgivare. Sidan 109. Med Arngrim vid sin sida blev Hönsatore allt rikare och allt snålare. En dag nådde hans snålhet så långt att till och med Arngrim blev ovillig att bistå honom. Stormannen Blundkettil anlände till Hönsatore för att köpa hö för en av sina fattiga bönders räkning. När de inte kunde komma överens tog Blundkettil likväl så mycket hö han behövde men lämnade fullgod kompensation. Rån, menade Hönsatore, men både Helge och Arngrim tyckte att Blundkettil handlat rätt. Den som hjälper dig, han hjälper en dålig karl, sa Arngrim till Hönsatore. Den senare köpte sig med det till stöd av en annan storman. När de tillsammans sökte upp Blundkettil och stämde honom till tinget slutade det med att Helge dödades av ett pilskott. Hönsatore krävde hämnd och nu var Arngrim så illa tvungen att hjälpa till. Det var ju hans son som fallit. Blundkettil blev innebränd av de sammansvurna. Därefter vidtog ytterligare förvecklingar och det slutade med att Hönsatore blev halshuggen. När vi jämför den medeltida skildringen av Hönsatore med den bild som framkommer av köpmän i vikingatidens egna källor är det uppenbart att något inte stämmer. Ottar är en hedervärd man som samtalar med kungen av Wessex. De rusiska köpmännen i Miklagård slipper betala tull och hålls i ära av kejsaren. Hönsatore å andra sidan är ett svin. Varför skiljer sig Hönsatore från mönstret? Det kan knappast vara så enkelt att Tore var en self-made man. Medan de övriga var medlemmar av bygdens elit och därför mer ansedda. Tores usla rykte är kopplat till köpmannaidentiteten. Socialt ursprung har inget med saken att göra. Det är livet som krämare som dömer honom i omvärldens ögon. Vi vet inte svaret, men det kan mycket väl vara så enkelt att sagans värderingar avspeglar 1200- och 1300-talen, inte vikingatiden. Oavsett om Hönsatore har funnits eller inte har hans figurtyp mer gemensamt med högmedeltidens ockrare än med vikingatidens köpmän. När sagan nedtecknades var vikingatiden historia. Att tjäna pengar på att köpa billigt och sälja dyrt var vanhedrande för en högmedeltida storman i hela Europa, så även på Island. Medeltidens besuttna elit skulle äga jord och boskap, inte ägna sig åt köpenskap. På Ottars tid hade det varit annorlunda. Därmed har vi nått fram till den knepiga frågan om vikingaköpmannens värderingar, hans syn på sitt yrke och sin värld. Hur tänkte Ottar? Hur fungerade de män som besökte Hedeby och Skiringssal? En sak är säker. Ottar var absolut inte en renodlad kapitalist. En man som rutinmässigt investerade vinsten i nya båtar och nya resor. Till valrossarnas förlovade land. En samvetslös elfenbensjägare som bara tänkte på silvermynt. Sidan 110. För att vidmakthålla inflytandet i bygden lär Ottar ha varit tvungen att använda en del av sin förmögenhet till att bjuda på fester, ge gåvor till grannarna och smida vänskapsband. Han skulle inte ha vägrat att skänka hö till en fattig, hjälpsökande bonde i trakten. Likväl måste Ottar ha haft en grundläggande känsla för relationen mellan tillgång och efterfrågan. Annars skulle han ha varit en misslyckad köpman, och det var han inte. Av vad som framkommer i det dokument Alfred lät färdigställa kan vi utläsa att Ottar var en både djärv och försiktig entreprenör. Han hade näsa för affärer och utforskade gärna nya jaktmarker. Därav seglatsen till Bjärmaland. Samtidigt var han mån om att alltid spela med i herremännens spel. Han kallade Alfred min herre och vågade inte segla bortom Dvina eftersom han inte hade avtalat om saken med bjärmernas hövdingar. Dessutom var han noga med att hålla räkning på dagarna och ge akt på strömmar och vindar. Ottar var en erfaren yrkesman som visste sin plats. Men hur betedde han sig i Skiringssal och Hedeby? Styrdes hans vardag av marknadsekonomiska principer? Satte han silvret högst av allt i ära, prutande, schackrande och lurande sina kollegor? Skulle han ha förstått innebörden av begrepp som investering, utbud och kredit? De forskare som har närmat sig sådana spörsmål har grovt räknat sällat sig till två mycket olika kategorier. Vissa har utgått ifrån att den köpande och säljaren, människan, när allt kommer omkring, inte skiljer sig särskilt mycket från sekel till sekel. En köpman är alltid girig och vägleds alltid av vinstbegär. Ingen större skillnad på Ottar, Hönsatore, Fugger, Rothschild och Wallenberg. Och många sådana män samlas på ett och samma ställe, till exempel i det vikingatida Hedeby, kommer vinstintresset att regera. Den kungliga makt fanns inte på vikingatiden som kunde ställa sig över profitens grundlagar. Andra forskare har protesterat och hävdat att denna vision av vikingatida marknadsekonomi är en anakronism. Till de främsta kritikerna hör de så kallade substantivisterna, den forskningslinje inom ekonomisk antropologi som brukar förknippas med Karl Polanyi. Enligt dessa forskare var den vikingatida varuhandeln inbäddad i sociala och politiska system som fjättrade marknadsekonomin och gjorde kommersen allt annat än fri. Kungen, eller de ledande stormännen, sökte utöva kontroll över handeln på ett sätt som effektivt spärrade vägen för de fria marknadskrafterna. Frankernas, Kyentuvik, Frisernas, Dårestad, anglosaxarnas, Hamvik, danernas, Hedeby, obotriternas, Rerik, svearnas, Birka, prusernas, Truso och pomerandernas, Wåhlin existerade på de lokala kungarnas eller hövdingarnas villkor. Sidan 111. Härskarna kunde sätta priser, ta upp tull och i princip göra som de ville. Köpmännen tvingades anpassa sig. Vilka har rätt? Förmodligen ingen. De här typen av renodlade system, fri marknadsekonomi eller hård statlig reglering, har inte ens existerat i vår egen tid, trots ambitiösa försök. Det är osannolikt att ett deras systemet i sin renodlade form fanns på vikingatiden. Snarare agerade män som Ottar inom ramen för ett flexibelt maktspel med konkurrerande intressen. Köpmännen strävade efter att bli rika. Stormännen och kungarna ville utnyttja handeln och införskaffa lyxprodukter. På en och samma handelsplats samexisterade marknadsimpulser och kontrollsträvan. Hantverkarna var mer utsatta för överhetens kontroll än köpmännen, eftersom de var bofasta på platsen och därmed synnerligen beroende av stormännens och kungarnas vilja. Sidan 112. Vissa köpmän hade slutit avtal med kungliga herrar om att leverera varor, medan andra sökte slå sig in på marknaden och var beredda att ta risker. Vilka krafter som var starkast varierade beroende på vilka individer som var inblandade och på hur farligt det yttre hotet var. Om risken för sjörövaranfall var akut, accepterade alla köpmän kungamaktens kontroll mot att kungen skänkte beskydd. I lugna tider var förhållandet det motsatta. En alltför tyrannisk makt resulterade i att köpmännen försökte flytta till en annan plats, till exempel från Hedeby till Vålin, varvid danakungen gick miste om tullar. I ett sådant läge var kungen försiktig. Varför döda hönan som värper guldägg? Det saknas inte försök att nå ännu längre i forskningen om vikingatida handelsrelationer. Frågor om hur tillit skapades mellan köpare och säljare är av stor vikt för hur vi ska utvärdera köpmännens vardag. Som exempel kan nämnas spekulationerna om de ornamentmönster som förekommer på så kallade kubo-oktaedriska vikter, vilka användes när man mätte upp silver. Vikterna blev vanliga vid Östersjöns kuster under 800-talet, varefter ornamenten i slutet av århundradet även introducerades på andra föremål, till exempel spännen, ringar, nålar, sylar och vågar. Varför? Kanske därför att ornamenten började förknippas med rättvis handel. Eventuellt signalerade ornamenten pålitlighet och kunskap i hur man väger silver på våg. Det gällde att etablera tillit, bli respekterad. I brist på statsmakter var nordborna tvungna att själva konstruera tillit till vardagslivet, och ornamenten kan ha tjänat just denna funktion. Köpmännens verksamhet var helt beroende av att de hade förtroende för varandra, att de inte lurades. Se bara på den varnande vers från tidigt 1000-tal som ristats i runor på en koppardosa i Sigtuna, vilken en gång har innehållit en våg. Järv fick av en man från Samland eller Semgallen. Asterisk, dessa skålar. Asterisken lyder: Samland var namnet på ett område vid sydöstra Östersjön i det blivande Ostpreussen, idag Ryssland. Semgallen låg söder om floden Daugava i nuvarande Lettland. Slut asterisk. Och Värmund ristade dessa runor. Fågen sönderslet den bleke rövaren. Jag märkte på likjöken hur han svällde. Sens moralen är uppenbar. Den som brister i tillit och god köpmannaetik, den som beter sig som en rövare, förtjänar blott döden. Korpen, asfågen, ska bli fet genom att kalasa på hans lik. Sidan 113.